Jeg hedder Mikkel Ræv, og jeg er stærk og gav. Min far, han var en rævepels, min mor var fin og skæv. Jeg lægger mig på lur, hvad busk og træ og mur. For jeg er vaks og nummer straks, hver mus der går en tur. Jeg skræmmer musen, så den beder om frelse. For jeg er fræk som alle rævepelse. Jeg elsker musesteg, og flytter den sin vej. Så en og to og tre og haps er musen et af mig. Når jeg går ud på jagt i al min røde pragt, har alle skovens smådyr ikke stort, de skal have sagt. Jeg rævestreger må, en ræv forstår sig på, hvis han skal blive tyk og fed og leve højt på strå. Tys, tys, jeg synes det knak i nogle grene. Der kommer klatre musen helt alene. Vær stille, vær især. Nu gemmer jeg mig her og ligger der med krumme tær, til han er ganske nær. Tys, tys. Der bor en mus i skoven, og musen det er mig. Og ingen er så doven, lykkelig som jeg. For jeg er aldrig knaven og plager sulten mig. Så trummer jeg på maven, til sulten går sin vej. Falte rullalej. Andre samler nyder i pose og i sæk. Jeg går på bare fødder, lærer mine sår væk. Jeg har så mange venner, der aldrig siger nej. Og alle dem jeg kender, de deler nok med mig. Falte rullalej. Når jeg bliver bedt til gilde, så æder jeg med ti. Og nænder på en lille, lykkelig melodi. Jeg elsker fest og glæde, og ost og flæskesteg. Og hvorfor skal man græde, når man kan more sig? Falte ruller. Hjælp, hjælp! Det er en rævehale med en ræv foran. Så, nu har jeg dig. Hjælp! Så, nu klatrer han op i et træ. Stop! Stans, kære! Den fjollede mus. Synes du ikke, det er irriterende, at ræve ikke kan klatre i træer? Hold din mund. Jeg skal nok få fat i dig. Vent du bare. Hvor længe om træ tror du, vi skal vente, Mikkel? Jeg bliver siddende her, til du drætter ned. Om jeg så skal sidde her en hel uge. Det var så om længe. Tænk, så tror jeg næsten, jeg vil sætte mig ned og digte en lille sang så længe. Hallo, Mikkel. Gør det noget, jeg synger en lille vise, mens vi venter? Nej, det vil da være hyggeligt. Syng du bare. Det er snedigt, der må jeg sige sådan. For når han synger, så bliver han nok så ivrig, så han drætter ned. Syng du bare. Det kan forresten godt være, at du ikke vil synes særlig godt om sangen. Hvorfor ikke det? Fordi den er så sørgelig. Særlig for ræve. En vise vil jeg kvæve om ræven i vores skov, som gerne ville æde hvert dyr, hvis han fik lov. Og visen er så sørgelig og umanerlig trist. Bum, fadera, faderullalaj. Det gik så galt til sidst. En dag, da ræven ville på jagt og finde mus, traf han en lækker lille og meget lystig mus. Nu tager jeg dig, skreg ræven højt. Ræven var et fæ. Bum, fadera, faderullalaj, sad musen i et træ. Og musen sang en vise, mens ræven fik et knæk. For ingen ræv kan spise en mus, når den er væk. Men Mikkel tænkte ved sig selv, den mus skal få besked. Med bumfald, raffald, rull og lejse, så den drætter ned. Men Mikkel måtte vente med væbler på sin bag. Og ved du, hvad der hente? Den femte ventedag, da Mikkel ville rejse sig og stille sult og nød. Så bum, fadera, faderullalaj, var han desværre død. Synes du ikke, det var en skæg vise, Mikkel? Det var det værste sludder, jeg nogensinde har hørt. Så har du ikke ret meget forstand på sang. Jeg har akkurat så meget forstand, som jeg har forstand til. Og nu æder jeg da snart. Er du da så sulten, din stakkel? Se her, jeg har du lidt at gumle på. En kogle, mens du venter. Nu holder du op med det der, for ellers så skal jeg... Hvad skal du, hva'? Ikke noget. Nej. Nu skal du høre en sang, som min mor lærte mig, da jeg var lille. Måske er den mere beroligende end den første. Det er nemlig en vuggevise. Så sødt, lille mand, kunne lyse strømmer. Alle mus i dette land prikker nu og drømmer. Så kun trygt og har det rart, så du kærer væsen. Reven så den kunne have med at være. Jeg kan godt dække et nyt vers for det, hvis du synes. Ja, værsgo. Så sit rævefar, så din gamle sjover. Klatrer mus, som er så rar, synger, mens du sover. Drøm din mave, tung og mæt, så du åker. Lille mand bliver ikke et, så længe Mikkel snorker. Skal jeg synge mere for dig, Mikkel? Sover han nu? Det tænkte jeg nok. Nu må vi være helt stille, mens jeg klatrer ned ad træet, så vi ikke vækker ham. Det var en nydelig sang, du sang. Den kunne jeg godt tænke mig at høre en gang til. Hør du der, du skal ikke lade som om du ikke er der, for jeg kan udmærket godt se dig. Åh, for pokker! Nu er jeg blevet narret! Musen er væk! Den har sunget mig i søvn med sin vuggevise! Godt! Så går jeg i stedet for hen til bagermester Harpus og æder alle hans kager! Er reven gået? Det tænkte jeg nok. Der er nogen, der påstår, at ræve er mægtig snu. Men så kan det nu ikke være Mikkel, man tænker på. Nu skal I høre en anden sang, som jeg selv har lavet. Den handler om bagermester Harpus. Bagermester Harpus er en dygtig bager. I sit kagebagerhus bager, bager Harpus mange bager kager. Her kan jeg nok og få for en hel familie. Nogen er store, nogen er små. Nogen er der sukker på, nogen med vanilje. Harpus har viner, brød, sigtebrød og kleiner. Flødebrød og mødebrød, sprødebrød og sødebrød. Blødbrød når det regner. Bager mester Harpus, bager så det knager. Gid jeg var en bagermus i et kagebagerhus hos en kagebager. Nå, på hvem er jeg? Hej bagerdreng, er du der? Ja, mester. Her er jeg. I dag kan du bage peberkager, så skal jeg nok passe butikken. Skal jeg bage peberkager? Ja. Jamen, så må du vise mig, hvordan man gør, for jeg har aldrig bagt peberkager før. Jamen, det skal du da hurtigt få lært, for vi har en særlig peberkagebagersang. Når du lærer den udenad og gør nøjagtigt, som der står i peberkagebagersangen, så bliver det til peberkager. Nu skal du høre. Mm. Når en peberkagebager bager peberbagekager, tager han først en mægtig gryde og et kilo smør omtrent. Og hvis gryden ikke vælter, blandes smøret, mens det smelter, med et kilo puder sukker, til det lugter brunt og brændt. Er du med? Jeg er med. Og i smør og sukker kommer han en halsnis æggeblommer, som han rører ud i grydet med et kilo hvedemel. Når det værste er af vejen, krydres peberkagedejen med en teske ægte peber og et lille drys kanel. Sådan går det til. Det lyder ikke særlig svært. Og når det er gjort, så tager du kagerullen og ruller dejen så flad som en pandekage. Så flad som en pandekage. Og så laver du kagemænd og kagekoner. Kagemænd og kagekoner. Og så lægger du dem på kagepladen og bager dem i ovnen. Lægger dem på pladekagen og bager dem i ovnen. Ja, det er udmærket. Gå bare i gang. Det er i gang. Jeg går udmærket. Det er ingen sag at bage peberkager, når man har en god peberkagebagersang. Altså. Når en peberkage bager, bager peberbagekager, tager han først en mægtig gryde og et kilo smør omtrent. Sådan. Og hvis gryden ikke vælter, blandes smøret, mens det smelter, med en teske puder sukker, til det lugter brunt og brændt. Ja, det var der en teske puder sukker, mester sagde. Jo, det var det. Og i smør og sukker kommer han en halsnæs æggeblommer. Sådan. Som han rører ud i gryden med et kilo hvide mel. Når det værste er af vejen, krydres peberkagedejen med et kilo ægte peber. Og et lille drys kanel. Det var da skrækkeligt, hua. Og så tager jeg dejen op og ruller den så flad som en pandekage. Ja. Og så laver jeg kagemænd og kagekoner. Ja. Og så lægger jeg dem på kagepladen og bager dem i ovnen. Så. Og så bager kagerne helt af sig selv. Ja, og så kan jeg sætte mig ned uden at røre en finger. Hvordan går det med peberkagerne? Jo, mester, de er lige akkurat færdige. 32 fine peberkager. Det var fint. Lad mig smage på dem. Hvad i alverden har du dog gjort? Jeg har gjort nøjagtigt, som mester lærte mig. Nej, det kan du altså ikke have gjort. Jo, mester, nøjagtigt, som der står i sangen. Prøv så at tage en bid. Ja. Det var en meget mærkelig smag. Ja, det er sandt. Lad mig så høre, hvordan du har lavet den usandsynlige smag. Ja. Når en... Videre. Ja, ja. Når en peberkage bager, bager peberbagekager, tager han først en mægtig gryde og et kilo smør omtrent. Og hvis gryden ikke vælter, blandes smøret, mens det smelter, med en teske pudersukker, til det lugter brunt og brændt. Jeg sagde et kilo pudersukker. Åh, skulle det være et helt kilo? Videre. Ja. Og i smør og sukker kommer han en halsnæs æggeblommer, som han rører ud i gryden med et kilo hvide mel. Når det værste er af vejen, krydres peberkagedejen med et kilo ægte peber og et lille... Hvad siger du? Med kilo ægte peber? Hjælp! Et kilo peber, det er dog det værste, jeg har hørt. Jamen, er det ikke peberkager? Det skulle have været en teske peber. Skulle det kun have været en teske peber? Ja, du har brugt et helt kilo. Så er det nok derfor, jeg nøs. Alle kagerne er ødelagt. Er de det? Kast dem på mødingen, de er jo helt uspiselige. Kan vi ikke lade dem være? Måske kommer der nogen, som kan lide den slags kager. Nej, sådan et væsen findes ikke. Jamen, det er da ikke umuligt. En peberfugl? Jamen, så lad dem bare være og gå så ud i butikken, for nu laver jeg peberkager. Jamen, jeg vil da gerne lave peberkager. Nej, dine peberkager, dem har vi fået nok af. Ud med dig! Mester! Jeg så ræven ude i skoven. Jeg tror, han er på vej herhen. Åh, det var dog skrækkeligt. Ja, han så ikke venlig ud. Nej, det gør han aldrig. Nu æder han hele butikken. Mester, jeg har en idé. Har du det? Ja. Vi gemmer alt, hvad vi har af brød og gode kager. Og så sætter vi alle de dobbeltpivede og peberkager frem på disken. Når ræven så kommer og ser dem, så æder han dem alle sammen. Og så er vi af med dem. Du er sandelig klogere, end du ser ud til. Ja, det er man jo gerne. Lad os så skynde os. Ja, så må vi skynde os. Nu kommer han. Goddag, herr Mikkel. Ja, tak. Det er godt. Jeg skal have alle de kager der. Hvor mange ønsker de her ræv? Dem alle sammen. Så bliver det 3 kroner og 10 øre. Sluder! Jeg betaler ikke en øre. Hvis du ikke betaler, så kan du ingen kager få. De koster 10 øre stykket. Hvis du ikke kommer hit med kagerne, så æder jeg dig i stedet for. Ja. Så må du hellere tage kagerne. Det vil jeg bare sige dig. Det kalder jeg for at stjæle. Jeg er ligeglad, hvad du kalder det. Giv mig en pose. Ja. Jeg må hellere smage en med det samme. Føj for pokker. Hvad var det for noget bras? Bras? Det er fine, friskbagte peberkager. Det er det værste, jeg i mit liv har smagt. Jamen, kagerne er førsteklasses. Men det kommer jo meget an på, hvem det er, der spiser dem. Hvad skal de sige? Jo, min bedstefar var meget klog. Han sagde altid, at stjålne kager smager surt, men de kager, man ærlig og redelig har købt, de smager sødt. Ja, din bedstefar er et fjols. Åh, han havde nu ret i mange ting. Det med sure og søde kager, det er noget sludder. Det er jeg nu ikke så sikker på. Det skal vi snart få undersøgt. Se her. Her er en 10 øre. Nu køber jeg en kage for den. Så skal vi snart få den sag opklaret. Ja. Et øjeblik, så skal jeg hente den. Værsgo, det bliver lige 10 øre. Ja. Det var sært. Var den også sur? Ja, det var sød. Ja, min bedstefar. Sig stille med den bedstefar. Jeg køber alle kagerne, men jeg må først hjem efter penge. Posen kan stå her så længe. Den klarede vi vel nok fint. Ja, der nagede vi rævepelsen. Og det var dine dobbeltpeberede peberkager, der reddede os. Ja, der er ikke noget, der er så galt, at det ikke er godt for noget. Nå, nu må vi jo skynde os. Ja, nu må vi skynde os. Han kommer snart tilbage. Ja. Og så hælder vi alle de skrækkelige peberkager i skuffen. Ja. Og så propper vi posen fuld med 31 nybagte gode peberkager. Ja, næste! Jeg forstår godt, hvad du mener. Og så stiller vi posen med de gode peberkager på akkurat samme sted. Nu skal han vel nok blive forundret. Nu kommer han. Hvor meget var det, du sagde, at de kager kostede? 3 kroner og 10 øre. Værsgo, have pengene. Men jeg må først smage en kage. Og smager de lige afskyeligt, så er du ude med dig. Smagte de bedre nu? Nå, det kommer ikke dig ved. Men kom så ikke her en gang til at påstå, at jeg ikke betaler, hvad jeg stjæler. Dreng, det gik endnu bedre, end jeg havde regnet med. Det gik ligesom det skulle gå. Vi er vel nok snedige. Vi er de smarteste fyre i verden. Hurra! Se sig for og passe på. Der er mange, der kunne tænke sig og slå klovene i en lille. Måske bliver det mig, måske bliver det dig, måske bliver det trallalaj. Ulen sidder i sit træ og glor, men kan ikke finde bedstemor. Og den undrer sig vel nok især over hvem der går med paraply i solskins vejr. Måske er det mig, måske er det dig, måske er det trallalaj. Mikkel Ræv er ofte ond og vred, men en mus gør ikke en kat fortræd. Mikkel er en værre bavian, han kan sagtens ære over 100 mus om dagen. Måske bliver det mig, måske bliver det dig, måske bliver det trallalaj. Det er trist, at det skal være sådan her i skoven, at man spiser hinanden. Ach, ja, kære Morten, men sådan har det altid været. Man æder hinanden, og så færdig med det. Jeg har lavet en lov, som skal gøre det trygt og godt her i skoven. Har du det? Men hvem skal så bestemme, at det skal være sådan? Det skal Bamsefar. Jeg skal hen til ham i morgen. Så går jeg med dig.